Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej laptopa na wielkiej wyprzedaży? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo dotykowy ekran za jedyne 899. HP Intel Core i3 za jedyne 1599. Taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 24 lipca, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek Senat i omawiane zmiany w sądownictwie. Sprawdzimy, co mówili posłowie opozycji i przedstawiciele rządu. Nie ma ewakuacji mieszkańców w Jakubowie na Dolnym Śląsku. To tam strażacy walczą z pożarem chemikaliów. A na koniec Ajas Maszyna, czyli powiemy o wyjątkowym spektaklu przygotowanym na rocznicę Powstania Warszawskiego. To zmiany techniczne, a nie polityczne. Tak wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak mówił o zmianach w sądownictwie, które są omawiane w Senacie. Chodzi o ustawę o sądach autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja zarzuca partii rządzącej, tu cytat, kolejny krok w upolitycznianiu sądów. Tak mówił m.in. senator Sławomir Rybicki z Platformy Obywatelskiej. Chciałem zapytać pana ministra, czy ograniczenie wpływu samorządu sędziowskiego na decyzje nominacyjne sędziów są bardziej techniczne czy bardziej polityczne w kontekście wielu opinii, które mówią, że ograniczenie roli samorządu sędziowskiego jest sprzeczne z konstytucją i tym zapisem, który mówi o trójpodziale władz. Najważniejsza ze zmian proponowanych przez PiS przewiduje przyspieszenie trybu wskazywania prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Według nowych przepisów będzie do tego potrzebnych 80, a nie jak dotąd 110 na 120 sędziów Sądu Najwyższego. Według Łukasza Piebiaka w reformie chodzi wyłącznie o usprawnienie działania sądów. Wychodzi naprzeciw problemom w funkcjonowaniu sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa i prokuratury w kwestii zgodności bądź niezgodności z konstytucją. Tej ustawy oczywiście ani minister sprawiedliwości, ani wiceminister tym bardziej, a jedynie Trybunał Konstytucyjny może się wypowiedzieć. Głosowanie nad zmianami w sądownictwie ma być jeszcze dzisiaj, najpóźniej jutro rano. Dzisiaj senatorowie mieli również dyskutować nad prezydenckim projektem referendum o konstytucji. Ostatecznie zajmą się nim jutro. Na tyłach budynku Senatu od południa trwa protest przeciwko zmianom w sądownictwie. Pożar chemikaliów w Jakubowie na Dolnym Śląsku nie jest zagrożeniem dla mieszkańców, nie będzie ewakuacji. Ogień z powietrza jest gaszony przez 3 samoloty, a także z ziemi przez strażaków. Starszy kapitan Daniel Mucha, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Wrocław, tłumaczy, że akcja potrwa jeszcze wiele godzin, a obserwacja tego miejsca nawet kilka dni. Możemy oszacować, że około 1700 pojemników znajdowało się bezpośrednio na składowisku tych odpadów. Jest to składowisko nielegalne i jakieś tam konsekwencje wobec właściciela zostają wyciągnięte. Straż bada też, co znajduje się w powietrzu. Na razie nie stwierdzono, żeby były w nim szkodliwe substancje. Komisja badająca lukę VAT-owską już po pierwszym posiedzeniu. Na razie to było spotkanie organizacyjne. Jak donosi nasz reporter Aleksander Przoniak, posłowie zgłosili pierwsze wnioski dowodowe. Będą to m.in. dokumenty służb skarbowych i izb skarbowych. Wyznaczono też datę następnego posiedzenia, które odbędzie się w drugiej połowie sierpnia. Przewodniczący komisji Marcin Chorała powiedział, że celem prac komisji będzie ustalenie mechanizmów wyłudzania podatku VAT. To, co było nadzwyczajnego w Polsce w latach 2007-2015, to, że skala tych negatywnych zjawisk wzrosła kilkukrotnie, że one się bardzo upowszechniły. Komisja będzie badać sprawę wyłudzeń podatku VAT w latach 2007-2015. Platforma Obywatelska złożyła wniosek, by rozszerzyć zakres o lata 2005-2007 oraz 2015-2018. Przewodniczący komisji powiedział, że ten wniosek jest nieuzasadniony. To, co jest czymś nadzwyczajnym, wymagającym komisji śledczej, to kiedy ich skala zdecydowanie wzrasta, tak? A to były lata 2007-2015. W skład komisji wchodzi 9 posłów, 5 ma Prawo i Sprawiedliwość, pozostałe kluby po jednym przedstawicielu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A w serwisie Trójki zaglądamy na Łazienkowską w Warszawie. Legia walczy o awans do Ligi Mistrzów ze Spartakiem Trnawa. To pierwszy mecz w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Wojskowi przegrywają 1-0 po bramce straconej w 15 minucie. Za chwilę druga połowa tego spotkania. Sport w Trójce za niecałą godzinę. A Jasomaszyna, czyli teatralny spektakl wyjątkowy i grany tylko przez kilka dni, powstaje w ramach obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To będzie historia uniwersalna o wojnie, jej bohaterach, ale także poruszająca problemy współczesnej demokracji i wpływu technologii na społeczeństwo. Spektakl reżyseruje Natalia Korczakowska. Podstawą i punktem wyjścia do spektaklu Natalia Korczakowska jest Ajas Sofoklesa, który się zajmuje właśnie problemem wielkiego bohatera, który się kompromituje z powodów pewnej manipulacji politycznej i to zostaje jakby wykorzystane przez polityków i media. Nie wyłączaj mnie. Dlaczego ja? Jest to wypowiedź artystyczna, a nie próba jakiegoś opowiadania się po którejś ze stron. Gdzie to ma wątrowek? Co to ma trzustkę? Pisała kości? Tak naprawdę to stawia on przede wszystkim problem wolności. Darek Maj, gram tutaj Menelaosa. Powstanie Warszawskie w sumie było po prostu aktem wolności, przejawu, prawda, siły człowieka chcącej wyzwolić się z okowów w ogóle jakiegoś tam systemu ucisku. Mogliśmy też przez chwilę zachować fakt, powagę. A spektakl będzie grany od 2 do 5 sierpnia o 20 w sali pod Liberatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Więcej informacji o biletach na www.1944.pl. To był serwis Trójki. A w nocy burze na południowym wschodzie, opady deszczu głównie na wschodzie i północnym wschodzie. W pozostałych częściach Polski powinno być pogodnie. Temperatura od 12 do 18 stopni. Jutro opady ominą jedynie wybrzeże, na południu i wschodzie zagrzmi, będzie od 24 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czasy zmarłe z martwych powstają pod jego pędzlem, a widz na widok jednego epizodu mimowoli odtwarza sobie w duszy cały świat rycersko-kozaczy. Malarstwo Józefa Branta w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawę polecał Henryk Sienkiewicz. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Marek Strymecki, dobry wieczór Państwu. Serdecznie zapraszam na audycję, w której między innymi porozmawiamy z autorem książki o superszpiegu, Polaku, który oszukał Hitlera. Przy okazji trwającego Tour de France będzie też mowa o historii nie zwycięstw w tym wielkim wyścigu, ale o historii dopingu. No niestety. I wreszcie zapowiemy najnowszy numer kwartalnika Rzeczy Wspólne, z którego wyłuskamy historyczne tematy. Wszak jesteśmy w programie Historia jak z książki, który zaczniemy jak zwykle kalendarium historycznym, gdzie powiemy o rocznicach ważnych i mniej ważnych, a powie o tym oczywiście jak zwykle Gabriela Darmetko i oczywiście będzie też część muzyczna. Dźwięki historii. 226 lat temu król Stanisław August Poniatowski zgłosił akces do Konfederacji Targowickiej. Król przedstawił rosyjskie ultimatum na Naradzie Straży Praw, zwołanej na Zamku Królewskim. Za jego przyjęciem opowiedziała się większość zebranych. Po uzyskaniu zapewnienia o zachowaniu przez Rosję integralności terytorialnej Rzeczpospolitej, mając nadzieję na uratowanie przynajmniej części reform Sejmu Czteroletniego, król zdecydował o zakończeniu działań zbrojnych w wojnie z Rosją. 25 lipca 1943 roku we Włoszech odsunięto od władzy Benito Mussoliniego, który na polecenie króla Wiktora Emanuela III został aresztowany, a następnie uwięziony w Gran Sasso w Apeninach. 12 września odbili go niemieccy strzelcy spadochronowi oraz komandosi. 71 lat temu, 27 lipca, Wincenty Pstrowski wezwał górników do podjęcia współzawodnictwa pracy i przekraczania norm. 26 lipca 1974 roku odbyła się premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Janosik. Tytułową rolę zagrał Marek Perepeczko. Trzeba by po plebana posłać. Plebana? Maryna! Będzie z nią plebana. I weselisko takie, jakiego jeszcze nie miał żaden harnasz. 58 lat temu w gdańskim klubie Czarny Kot zadebiutował zespół Czerwono-Czarni, jedna z pierwszych polskich grup big beatowych. W trolejbusie, w tramwaju, w autobusie do Kielc przegapiłem, zaspałem, zapomniałem na śmierć. 23 lipca 1983 roku Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka jako pierwsi Polacy zdobyli szczyt Gasherbrum I, leżący w paśmie Karakorum, gór na pograniczu Indii, Pakistanu i Chin. 100 lat temu. 26 lipca doszło do rozwiązania samodzielnej Brygady Polskiej na Zakałkaziu. 29 lipca na pierwszej stronie Nowej Gazety ukazał się artykuł zatytułowany Konstytucja Państwa Polskiego. Dotychczas mówiliśmy o sferze projektów. Przechodząc do sprawy pierwszego Sejmu, stajemy na gruncie konkretnym, na gruncie czegoś, co niebawem stanie się rzeczywistością. I tu wypada przede wszystkim zwrócić uwagę opinii publicznej na pewien krok gabinetu ministrów. Krok, który wywołać musi poważne i stanowcze zastrzeżenia ze strony społeczeństwa. Rząd pana Steczkowskiego zaaprobował projekt ordynacji wyborczej opracowany przez Komisję Sejmowo-Konstytucyjną i wniósł go do Rady Stanu. Jednocześnie wszakże uznał za niezbędne zwoływanie konstytuanty dwuizbowej, zbudowanej zgodnie z zasadami, które rozpatrzyłem w szkicu poprzednim. W dalszej części artykułu autor krytykuje rozwiązania, jakie proponowane są w projekcie ordynacji wyborczej. Zauważa m.in. fakt, że kobiety nie dostały praw wyborczych. W dziale Kronika pojawiła się informacja o nowym podatku. Od 1 sierpnia roku bieżącego wprowadzony zostaje nowy podatek miejski od gazu i elektryczności, zatwierdzony przez władze nadzorcze. Podatek ten wynosić będzie 25% od rachunków wystawianych przez zakłady gazowe i elektrownie prywatnym abonentom tych instalacji. Opodatkowaniu podlegają również i wszystkie elektrownie prywatne, istniejące na obszarze miasta, niezależnie od tego, dla kogo i dla jakich celów prąd elektryczny jest wytwarzany. Tymczasem Dziennik Wileński donosił. Zabawa niedzielna w ogrodzie botanicznym na rzecz pogotowia ratunkowego dla dzieci odbyła się w bajecznie pięknej pogodzie. To też frekwencja publiczności była duża. Każdy bowiem spieszył złożyć choć niewielki datek na cel tak sympatyczny. Gra w lotto jak zwykle była wielką przynętą dla publiczności. W ciągu dnia zdołano rozegrać 6 serii. Na boisku odbywały się dziecięce zabawy pod wodzą M. Tomaszewskiego. Podczas zabawy przygrywały dwie orkiestry. Jedna miejscowa, grająca na werandzie ogrodu botanicznego, druga zaś, budząca zaciekawienie wśród publiczności, składała się z dzieci szkoły jańskiej. Historie jak z książki. Gościem dzisiejszego programu Historia jak z książki jest pan Andrzej Brzeziecki, autor książki Czerniawski i podtytuł Polak, który oszukał Hitlera, a wydawnictwo to wydało Wołowiec, czyli Czarny. Andrzej Brzeziecki jest redaktorem naczelnym Nowej Europy Wschodniej, absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, był redaktorem Tygodnika Powszechnego, a w 2016 roku został laureatem Nagrody Jerzego Turowicza. Był finalistą nagród historycznych imienia Kazimierza Moczarskiego i Jana Długosza. Jest członkiem Rady Ośrodka Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia. Napisał kilka książek, w tym m.in. wraz z Małgorzatą Nocuń nie doszły car Rosji, to o Łukaszence. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Któż to był za facet, który oszukał Hitlera i jak to mógł zrobić w ogóle? Nie chodzi o grę w karty. Tak, niesamowita postać polskiej historii, polskiego wywiadu II wojny światowej. Przed wojną pilot i właściwie powinien latać w czasie II wojny światowej. Natomiast trafił do Francji, jak wielu żołnierzy. Tam zamiast zostać pilotem, przedostać się do Wielkiej Brytanii, został oficerem drugiego oddziału, czyli polskiego wywiadu i stworzył wielką siatkę szpiegowską Inter Alii, złożoną z Polaków, ale przede wszystkim z Francuzów, która w pewnym momencie wojny była najważniejszą aliancką siatką na terytorium okupowanej Europy. Dostarczała informacji Brytyjczykom przede wszystkim na temat dyslokacji wojsk niemieckich we Francji. To było kluczowe wówczas dla Brytyjczyków, ponieważ po pierwsze byli ślepi i głusi, jeśli chodzi o Francję. Nie mieli przygotowanych planów jakichś takich zapasowych na wypadek okupacji Francji, a po drugie obawiali się bardzo inwazji niemieckiej. Ta inwazja mogła nadejść tylko z terenu Francji, w związku z czym wszystko, co działo się we Francji, bardzo Brytyjczyków interesowało, a jak mówiłem, byli ślepi i głusi. W związku z czym Polacy im dostarczyli tę wiedzę, która była dla nich wówczas kluczowa i najważniejsza, a tą wiedzę osobiście właściwie dostarczał Roman Czerniacki wraz ze swoimi współpracownikami, z których warto tutaj wymienić Matyldę Carré, słynną kotkę, La Chatte, którą zwerbował, no i która potem stała się też przyczyną klęski tej siatki. Jak to z kobietami jest. Jak to z kobietami. W którymś momencie on znajduje się po drugiej stronie i pracuje dla Niemców. Rzeczywiście, pozornie pracuje dla Niemców, zostaje aresztowany w wyniku wpadki tej siatki. Ta siatka była po prostu bardzo duża i taka wpadka była po prostu nieunikniona. Niemcy dochodzą do wniosku, że być może tak wspaniały człowiek, ponieważ poznali jego dokonania, zajęli materiały, które on zgromadził, w związku z tym wiedzieli, że on wiedział o nich wszystko i wyobrazili sobie, że gdyby mieli takiego oficera wywiadu w Wielkiej Brytanii, to być może wiedzieliby o swoim wrogu tak samo potrzebne informacje, w związku z czym pomyśleli, że go będą w stanie odwrócić, czyli zwerbować na swoją korzyść. To był rok 42, kiedy Niemcy szli na wschód. Wydawało się, że zajmą całą Europę, pokonają Związek Radziecki i mamili go właśnie tą wizją. Podłechtywali go jego ego, które było olbrzymie, bo to trzeba powiedzieć, że Czerniacki miał olbrzymie ego. Był przekonany o swojej dziejowej roli, którą pełnił. Często mu zarzucają, co pan cytuje w książce, różni wrogowie, którym może i to ze strony polskiej. Tak, rzeczywiście. To ego było przyczyną jego sukcesów wielkich, ponieważ rzucał się w wielki wir wielkich spraw, ale też bywało powodem jego porażek i klęsk. No, ale przede wszystkim też grali na jego antybolszewizmie. Mówili mu, że sojusz Anglików ze Stalinem jest zgubny dla Polski i że tak naprawdę być może szansą byłoby, gdyby przekonać Polaków, żeby wzięli udział w wielkiej grze o Europę, nową Europę pod światłym przywódcą Adolfa Hitlera. On prawdopodobnie w to nie uwierzył i tak twierdził po wojnie, natomiast zaczął grać z Niemcami, uważając, że rzeczywiście mógłby taką akcję zorganizować na Wielkiej Brytanii, jeśli Niemcy go uwolnią i go wypuszczą. Niemcy oczywiście nie byli naiwni, jako zakładników wzięli ponad 60 członków tej siatki Inter Alii, o której mówiłem, a także rodzinę Czerniackiego w Polsce, którą odnaleźli. To była taka gwarancja zakładnicy. No ale postanowili go wysłać do Wielkiej Brytanii. Po pierwsze, żeby spróbował znaleźć sojuszników sprawy niemieckiej w Wielkiej Brytanii w polskim wojsku, które było nastawione przecież dość sceptycznie wobec tego sojuszu z aliantami. Już w tamtym czasie dobiegało informacje od tych, którzy wyszli z Andersem ze Związku Radzieckiego, jak Polacy byli tam traktowani. Lada moment przecież była sprawa Katynia, w związku z tym to wszystko coraz bardziej rzutowało na nastroje w polskiej armii. No ale też miał szpiegować po prostu armię brytyjską i polską. No i szpiegował czy nie szpiegował? Wielokrotnie na łamach pana książki jest o tym, że są zadowoleni Niemcy z niego. Oczywiście. To znaczy, że przysłał coś prawdziwego, tego, co zaszkodziło Anglicy. Anglicy, jak się dowiedzieli, że jak Czerniacki mi się przyznał, że przyjechał jako niemiecki szpieg, no postanowili go włączyć do tak zwanego systemu double cross. I to był system po prostu kierowania niemieckich szpiegów, których Anglicy złapali i odwrócili. I oni cały czas udawali niemieckich szpiegów i karmili Niemców fałszywymi informacjami. Najpierw te informacje musiały być jednak prawdziwe i wiarygodne. Ale to ma czas skończony, to żeby udawanie. Żeby zbudować. Ma czas skończony. I ten czas to był tak zwany, ponieważ tutaj trzeba powiedzieć, że tym double cross system zarządzali brytyjscy dżentelmeni, głównie fani gry w krykieta i oni wyobrażali sobie, że ta ostateczna rozgrywka szpiegowska to będzie taki ostateczny wielki mecz krykieta, który zostanie rozegrany i rzeczywiście on się odbył na plażach Normandii 6 czerwca, kiedy wielka armia, największa operacja wojskowa w historii świata prawdopodobnie, inwazja na Europę aliantów, No, aliantom bardzo zależało, żeby zmylić niemiecką obronę, gdzie ta inwazja będzie miała miejsce i w jakim czasie, prawda? Były dwie możliwe lokalizacje, Normandia i rejon Pas-de-Calais i udało się między innymi właśnie dzięki Czerniaskiemu, dzięki temu double cross system oszukać Niemców, wprowadzić do ich świadomości informację, że ta inwazja odbędzie się w Pas-de-Calais i tam czekały wojska niemieckie zgrupowane. A plaże Normandii oczywiście były bronione, ale nie były tak bronione, jakby były, gdyby Niemcy się tam spodziewali inwazji. I wyobraźmy sobie, co się dzieje, jeśli udałoby się na przykład Niemcom, o czym Hitler marzył, bo on czekał na tą inwazję, zepchnąć aliantów z plaż, do morza z powrotem. Krwawa łaźnia, kanał La Manche czerwony od krwi i alianci wyeliminowani na rok co najmniej z wojny. Czy jeżeli pan pisze, że Polak, który oszukał Hitlera, to z tego podtytułu biorę, do Hitlera wiedzy doszło takie nazwisko Czerniawski, myśli pan? Nie sądzę, dlatego że agenci funkcjonują pseudonimami przede wszystkim. Po drugie, te informacje, które docierały do wywiadu niemieckiego, do Niemców, no były oczywiście włączane w raporty, ale okazało się, że raporty Czerniawskiego rzeczywiście niemal w dosłownym brzmieniu trafiały na biurka dowódców III Rzeszy, w tym Hitlera, więc prawdopodobnie samo nazwisko nie, ale to, co przekazywał im Czerniawski na temat szykującej się inwazji aliantów, to rzeczywiście tak i to rzeczywiście pomagało Niemcom podjąć decyzję. Andrzej Brzeziecki, Czerniawski, Polak, który oszukał Hitlera. Zaraz po przerwie wracamy. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye, sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. The tears I found, but now my time has come, and time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time. Andrzej Brzeziecki, Czerniawski, Polak, który oszukał Hitlera. książka najnowsza wydawnictwa Czarne. To wydawnictwo ma dla Państwa kilka egzemplarzy tej książki, tylko trzeba do nas napisać. Historia książki @polskieradio.pl i nie zapomnieć napisać, podać swojego adresu domowego, abyśmy wiedzieli, dokąd tę książkę wysłać. To jest książka, która opiera się na źródłach. To nie jest takie częste wśród ludzi, którzy piszą o historii ostatnio. No, źródła są jednak konieczne, moim zdaniem, w pisaniu książek historycznych, aczkolwiek to nie jest praca naukowa, to tutaj podkreślić, że to jest książka historyczna, ale... Tak, powiedzmy od razu, normalnie się czyta świetnie, nie jako naukowa. Właśnie, to chciałem, żeby pan redaktor powiedział. Otóż tak, opierałem się na archiwach, na wspomnieniach, na relacjach, ale w dużej mierze ta książka bazuje, jeśli właśnie chodzi o tą część operacji Double Cross System, na archiwach MI5, czyli brytyjskiego kontrwywiadu, który nadzorował tę operację, które są przechowywane w Londynie, w National Archives i zostało niedawno ujawnione. Znaczy, część tych materiałów została ujawniona na temat Czerniawskiego kilkanaście lat temu, ale dosłownie pod koniec zeszłego, ubiegłego roku Brytyjczycy ujawnili resztę dokumentów. Musiał pan wrócić. Na szczęście miałem tutaj pomoc, która te dokumenty mi przetransportowała. Mam takie wrażenie, czytając tę książkę, że wojna tak naprawdę rozstrzyga się, nie wiem, na salonach, w jakiejś szarej strefie. Nie mam mowy tutaj o wojnie, o spotkaniu armii, czy eksterminacji danego narodu, co zawsze wiemy, oczywiście jest. Tu raczej się mówi, kto kogo z kim. Używa się innych słów, bardziej dyplomatycznych, bardziej takich zakulisowych. Przypomnijmy, tu pan już powiedział, Katyń. O Katyniu dowiadujemy się wtedy, dowiedzieli się adianci wtedy, kiedy Rosjanie byli ich adiantami. Nie mogli być nagle przeciwko nim bardzo sceptyczni lub przeciwko. Nieraz my Polacy tego nie rozumiemy. Rzeczywiście, postawa aliantów bywa dla nas trudna do zrozumienia. Im bliżej końca wojny, tym ta postawa dla nas jest coraz bardziej bolesna. I w pewnym momencie trzeba powiedzieć, że Polacy dla aliantów stali się sojusznikiem trochę kłopotliwym i też alianci próbowali się pozbyć troszeczkę Polaków. Nawet tutaj opisuję taki pomysł Czerniawskiego, który chciał stworzyć i przekonać Brytyjczyków do tego, żeby po okupacji, bo on zakładał, że Sowieci będą okupować Polskę po zwycięstwie nad Hitlerem, żeby stworzyć taką siatkę szpiegowską, analogiczną do tej francuskiej. I Brytyjczycy bardzo nie chcieli. Powiedzieli, to są takie pisma ich wewnętrzne, że my w tym rejonie świata, tak podkreślają, nie mamy żadnych interesów poza defensywnymi. Czyli nas nie interesuje budowanie tam siatek szpiegowskich. Oczywiście potem zaczęła się zimna wojna, słynna wypowiedź Churchilla, Fulton o żelaznej kurtynie, no i zaczęli pracować nad tym. Ale te pierwsze oferty były takie odrzucone, ponieważ Brytyjczycy nie mieli tutaj interesów i nie chcieli się władować w Europę Wschodnią. Co jest największym sukcesem Czerniawskiego? No dwie rzeczy. Po pierwsze wykrowanie siebie w oczach Niemców, jako ten szpieg kierujący z siatką Inter Alii i dostarczanie Brytyjczykom informacji. No i drugie rzeczywiście udział w operacji Fortitude, kierowanej przez właśnie w ramach systemu Double Cross, czyli oszukanie Hitlera i dowództwa niemieckiego co do miejsca inwazji, no bo rzeczywiście uratowało to, no trudno powiedzieć, bo te szacunki zawsze są przecież hipotetyczne, ale uratowało wielu tysiącom żołnierzy życie, a po drugie, no pozwoliło aliantom dojść do Berlina, bo wyobraźmy sobie, gdyby rzeczywiście tych aliantów nie było w Europie, to albo Hitler pokonałby Stalina i byłby inny porządek, albo Stalin doszedłby trochę dalej niż do Berlina i też Europa wyglądałaby inaczej. Trochę zaskakujące być może jest, ale on jednak ciągle pokazuje siebie jako patriotę. Rzeczywiście, on grał o Polskę. To była jego wielkie marzenie. Ta gra, rozgrywka wielka, to była wielka rozgrywka o Polskę, że on zasłuży się najpierw, przekonywał tak Niemców, że jeśli zrobi coś wielkiego dla Niemców, to oni, dla Polski będzie miejsce w tej nowej Europie, ale potem on grał dla aliantów, że on pomoże aliantom wygrać wojnę po to, żeby Polska miała lepszą pozycję w Europie, więc tutaj, że on był patriotą, to dla mnie nie ulega najmniejszej wątpliwości. Oznaczony był przez Sikorskiego orderem Virtuti Militari, to jeszcze osobiście było. To nie znaczy, że w polskim obozie wszyscy go akceptowali, prawda? Tak, było kilka wątpliwości. Po pierwsze, nie podobało im się to, że na początku twierdził, że nie jest niemieckim agentem, przyznał się po jakimś czasie, to po pierwsze. Po drugie, nie wszyscy do końca wierzyli, że rzeczywiście się przyznał i wyjawił całą prawdę. Ci, którzy uwierzyli, też mieli wątpliwości, no bo jednak uważali, że polski oficer nie powinien paktować z takim przeciwnikiem i tutaj zawierać jakiś jakichś dwuznacznych, a świat wywiadu zawsze jest dwuznaczny, jakichś układów, dealów, jeśli można użyć takiego języka. No i wreszcie on rzeczywiście miał konfliktowy charakter troszeczkę, mówiłem o jego ego, no i potrafił, no nie wiem, wpływać na otoczenie w ten sposób, że robił sobie wrogów dość dużo. I do końca, i po wojnie też miał wielu wrogów, nie wszyscy wierzyli w jego wersję. Tu też trzeba powiedzieć na jego usprawiedliwienie, że przez kilkanaście lat po wojnie, więcej niż kilkanaście lat po wojnie, ta informacja o tym double cross system była tajna i on nie mógł powiedzieć. Wiadoma była to, że przeszedł na stronę Niemców, a on nie mógł powiedzieć, że potem przeszedł z powrotem na stronę aliantów. I to odium tego oskarżenia trwało, wisiało nad nim do tego stopnia, że jak go miano pochować na nekropolii polskich żołnierzy w Wielkiej Brytanii, były protesty, żeby nie leżał razem z lotnikami i rzeczywiście jest tam troszeczkę na uboczu położony. Nie wiemy o nim, w PRL go wymazał oczywiście. Zupełnie tak. On się pojawił tylko w ogóle pod troszeczkę zmienionym nazwiskiem. Cza jako Czarniawski pojawił się w takiej popularnej książeczce z serii Tygrysa Żółtego. Ona głównie dotyczyła tego niemieckiego agenta, który go złapał, Hugona Bleichera, no ale tam Czarniawski właśnie, pod tak brzmiało to nazwisko, pojawił się w tej książce i rzeczywiście mało o nim było wiadomo. Myślę, że żelazna kurtyna tu najwięcej po prostu zrobiła, że o Czarniawskim nie widzieliśmy długo. Wydawnictwo Czarne anonsuje tę książkę. Oczywiście polski James Bond, że na właściwie to film potrzeba by drugi zrobić, albo nowy film o Bondzie, a bohaterem będzie Polak. Jeżeli Bond, to muszą być kobitki. Oczywiście, tylko chciałem powiedzieć, że tak naprawdę Bond to był brytyjskim Czarniawskim, bo i chronologia, i Bond mógłby się uczyć od Czarniawskiego. Oczywiście tak, kobiety, Czarniawski był przystojny, chociaż nie był wysoki, miał tych kobiet kilka, co najmniej można naliczyć w dokumentach różnych narodowości. Roger Moore. I francuski padały w jego objęcia, i Polki, i Brytyjka po wojnie, i rzeczywiście potrafił tych dziewczyn używać jako narzędzi w swoich akcjach wywiadowczych, posługiwać się z nimi, no ale bywał też romantyczny. Więc myślę, że tutaj jak najbardziej ten taki szpiegowski charakter, trochę maczoistowski, jak najbardziej do niego pasuje. To może nowy odcinek polski byłby teraz, film polski o Jamesie Bondzie, a nie Bondzie, a Czarniawski to trzeba by zrobić i kto by zagrał? Myślę, że tutaj filmowcy by sobie poradzili, których oczywiście zachęcam do lektury książki i rozważenia tego pomysłu. Myślę, że tak, że to jest rzeczywiście, już o wiele recenzji, nie chwaląc się tej książki, no sugeruje, że jest to historia bardzo filmowa. A zachęca filmowców i nie tylko filmowców Andrzej Brzeziecki, autor książki Czerniawski, Polak, który oszukał Hitlera. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję uprzejmie. Niepokonany w 28 walkach, a pokonany w dwóch ostatnich walkach. Niepokonany w 28 walkach, oszukany w dwóch ostatnich walkach. Niepokonany w 28 walkach, a pokonany w dwóch ostatnich walkach. Niepokonany w 28 walkach, uwolniony z miasta Włocławka. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Myślę sobie czerwcowego poranka, gdyby to było przedszkole w przyszłości. Niepokonany w 29 walkach, Greenpoint i Milwaukee chleją z radości. Niepokonany w 29 walkach, a pokonany w dwóch jedynie walkach. Niepokonany w 29 walkach, kolejny oponent na kolankach. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Ja! Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Hey, Evander Holyfield, Mike Tyson. Historie jak z książki. Zygmunt Freud, zanim propagował psychoanalizę, zachwalał kokainę. Miała wzmacniać organizm, poprawiać trawienie, a nawet, proszę Państwa, zwalczać astmę i syfilis. Po Hossie przyszła Bessa i wyszło, że kokaina też zabija. O szczegółach profesor Michał Kopczyński. Tour de France już trwa. Triumfatorzy tej wspaniałej imprezy, tacy jak Eddie Merckx czy Bernard Hinault, osiągali niegdyś status nie mniejszy niż dziś Cristiano Ronaldo, Griezmann czy Messi. Potem coś się jednak stało. Przynajmniej od czasów Lance'a Armstronga zaczęto pytać nie o to, jak ciężko trzeba trenować, by wygrać wielką pętlę, lecz o to, co należy w tym celu zażywać. Niewolny od podejrzeń jest walczący o piąte zwycięstwo w tym roku Anglik Chris Froome. Doping jest częścią skomercjalizowanego sportu nie od wczoraj. Towarzyszył sportowym zawodom co najmniej od XIX wieku, a jednym z pierwszych stymulatorów były liście koki. Europejczycy poznali je w 1499 roku, gdy Amerigo Vespucci, dobiwszy do wybrzeży dzisiejszej Wenezueli, zobaczył tubylców noszących wokół szyi dwie tykwy. Jedną z liśćmi, które przeżuwają, drugą z proszkiem. Co jakiś czas wkładają liście do ust, następnie za pomocą małego patyczka umoczonego w proszku przykładają przeżute liście do policzków. Jesteśmy zdumieni tym zwyczajem, pisał, i nie rozumiemy jego tajemnicy. Odkryto ją niedługo później. Tubylcy żuli liście koki dla dodania sobie energii i przezwyciężenia głodu. Choć koka szybko dotarła do Europy, to jednak nie rozpowszechniła się. Nie sposób było jej hodować na starym kontynencie, nie było też zapotrzebowania. Na długo zapomniano o egzotycznym specyfiku, choć po drugiej stronie Atlantyku Hiszpanie czynili z koki użytek, sprzedając ją ciężko harującym w kopalniach srebra indiańskim robotnikom. Europejczycy przypomnieli sobie o koce w pierwszej połowie XIX wieku dzięki biologom opisującym roślinność Ameryki Południowej. Do przełomu doszło w połowie wieku za sprawą włoskiego aptekarza Marianiego, który mieszał wina Bordeaux z kokainą i sprzedawał napitek w całej Europie, reklamując go jako specyfik na przypływ energii. Jako znakomity biznesmen zadbał o pochlebne opinie o swoim wynalazku. A udzielali ich, ba, nie byle kto, papież Leon XIII, królowa Wiktoria, Jules Verne, a także liczni lekarze. Na sportowe areny koka dotarła w 1876 roku, gdy do Europy zawitał amerykański mistrz dalekodystansowego chodu Edward Payson Weston. Była to postać za oceanem sławna z racji niewyobrażalnych rekordów w chodzeniu na dalekie dystanse. Już w 1861 roku sławił się pokonaniem na piechotę w 10 dni i 10 godzin trasy z Bostonu do Waszyngtonu, bagatela 769 km. Wyprawa była efektem przegranego zakładu, bo Weston nie wierzył, że wybory wygra Lincoln. Nagrodę za wyczyn stanowiła torba orzeszków ziemnych, ale relacje prasowe uczyniły z Westona powszechnie podziwianego herosa. W 1876 roku Weston zdeklasował angielskiego czempiona chodu, wspomagając się przy tym rzuciem liści koki. Koka miała pomagać nie tylko wyczynowcom, ale i zwykłym ludziom. Pisali o tym zresztą lekarze. Jeden z nich, marzący o światowej sławie Wiedeńczyk Zygmunt Freud, opublikował w 1884 roku artykuł Iber Coca, w którym kokainę przedstawiał jako środek pozwalający uwolnić się od uzależnienia od morfiny, wzmacniający organizm, poprawiający trawienie, zwalczający astmę, a nawet leczący syfilis i cholerę. Autor szybko stał się sławny, konsumpcja kokainy wzrosła powielokroć, a jej ceny poszybowały w górę. Sukces trwał kilka lat. Wkrótce okazało się, że kokaina nie tylko uzależnia, ale i zabija. Freud czym prędzej poszukał sobie innego wehikułu do sławy, którym okazała się tym razem psychoanaliza. Wspomnieniem po epoce kokainowego entuzjazmu pozostała do dziś Coca-Cola, zawierająca wprawdzie kofeinę, ale już od dawna wolna od koki. Złowroga cisza, u schyłku dnia. Z tobą gorąca nudna bałnica. Jeszcze ta czerwień i pełny ja. Jesteś moją kokainą, planetą mocy bez dna. Jesteś moją kokainą. Jesteś moją kochaną. Dzieje się historia. Teren wobec powstania warszawskiego, Warszawa nie, ze znakiem zapytania, w środku wyrazu pokonana. Powstanie warszawskie to jedno z najważniejszych i zarazem najtragiczniejszych wydarzeń w najnowszych dziejach Polski. Choć literatura na temat powstania jest ogromna, to jednak niektóre wątki związane z dwumiesięczną walką stolicy nadal czekają na opracowanie. Należy do nich także pomoc udzielana powstaniu przez siły Armii Krajowej znajdujące się poza Warszawą. Przedstawione w tym tomie teksty opisujące próby odsieczy stolicy podejmowane w poszczególnych okręgach dowodzą, że szanse powodzenia tych akcji były niewielkie, między innymi z powodu małej ilości broni. Ale nie tylko broń, a właściwie jej brak był problemem, z którym zmagali się partyzanci pragnący przebić się do Warszawy i pomóc powstaniu. AK-owcy nieustannie byli narażeni na obecność wojsk niemieckich i jeszcze bardziej zdeterminowanych w tropieniu Polaków NKWD-zistów. Ci ostatni po wkroczeniu w kolejne rejony na wschodzie Polski angażowali ogromne wysiłki propagandowe, mające przychylnie nastawić Polaków do siebie. Wysiłki Sowietów poszły jednak na marne po tym, jak dotarła wieść, że Sowieci odmówili pomocy powstaniu i zostawili ją samą sobie. Książkę o pomocy tzw. terenu walczącej w Warszawie wydał IPN. Też przeczytajcie. To 25 numer republikańskiego, bardzo ciekawego pisma Rzeczy Wspólne. Pod koniec tego numeru umieszczono subiektywną listę 10 najbardziej niedocenionych książek w minionym sezonie. Zauważyłem, że kilka z tych książek doceniliśmy w programie Historia jak z książki. Co więcej, w najnowszych Rzeczach Wspólnych opowie teraz Marek Wróbel. Numer 25 Rzeczy Wspólnych ma parę nowych działów. Dział Tożsamość będzie stały. Tutaj zwłaszcza na uwagę zasługuje wywiad z profesorem Andrzejem Nowakiem, który mówi o tym, jak myśleć o własnej historii. To jest bardzo interesujący, porządkujący wywiad. Mogę szczerze polecić. Mamy też, to jest, no, można powiedzieć, ciekawostka, aczkolwiek dość dużej wagi, nowy dział Archiwum X. I tutaj będziemy publikować omówienia projektów, które były na sztandarach Prawa i Sprawiedliwości w czasie kampanii wyborczej, a które z jakichś powodów nie doszły do skutku albo doszły w jakiś sposób, można powiedzieć, niezgodny z intencją. Piszemy o dwóch projektach, czyli o podatkowaniu sklepów wielkopowierzchniowych, to nie wyszło, a drugi temat to reforma finansowania mediów publicznych, która też jak dotąd nie doszła do skutku. Mamy jeszcze bardzo mocny dział zagraniczny. Tutaj Aleksandra Rybińska pisze, to jest temat z okładki. Niemiecka budowla, która wydawała się tak wieczno trwała i ten system taki potężny, samonapędzający się, zaczyna się kruszyć. Między innymi system polityczny zaczyna tam erodować i pojawiają się podmioty, które dotąd nie były dopuszczalne. W Rzeczach Wspólnych też mocny dział z recenzjami. Tu pan Remigiusz Włast-Matuszak jest naszym stałym recenzentem, ale jest i recenzja pióra Piotra Zaręby, co jest o tyle ciekawe, że zwykle to jest przecież wybitny publicysta, a nie recenzent. Także mamy 236 stron bardzo solidnej publicystyki. I to z różnych dziedzin. Są i tematy meta, tożsamościowe, tematy konkretne, na przykład o finansach samorządów. Każdy, kto jest zainteresowany państwem i światem, państwem traktowanym całościowo, bo przecież wszystko na wszystko wpływa, powinien czytać Rzeczy Wspólne. Thank you. ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy czytanie memoriału Ignacego Paderewskiego do prezydenta Stanów Zjednoczonych w sprawie przyszłej Polski, w sprawie niepodległości Polski. Ten tekst dowodzi, że rola wielkiego muzyka w odzyskaniu niepodległości Polski jest fenomenalna i niepodważalna. A czyta ten fragment memoriału Ryszard Łukowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. A już Państwa zapraszam za tydzień we wtorek o 10 wieczorem. Nieprzyjaciele Polski wiele mówili o nadużyciach popełnianych przez jej liczną szlachtę. Z wyjątkiem niewielu najstarszych, jeszcze bodaj feudalnych rodzin, polska szlachta nie była klasą arystokracji, lecz raczej uprzywilejowaną demokracją. Była licznym gronem ludzi korzystających ze wszystkich praw obywatelskich i politycznych. Być może także z pewnych średniowiecznych przywilejów uzyskanych przez ich przodków lub ich samych na polu bitwy lub w służbie publicznej. Wszyscy oni posiadali prawo głosu i wyboru. Każdy, kto się odznaczył na wojnie, w służbie państwowej, w nauce lub sztuce, mógł zostać szlachcicem. Jak demokratyczną, jak szeroko stosowaną była ta zasada, najlepiej pokażą liczby. W 1847 roku za Ludwika Filipa w konstytucyjnej Francji z 30 milionami ludności zaledwie 150 tysięcy było dopuszczonych do głosowania. W 1647 w Polsce ludność jednomilionowa była reprezentowana przez 300 tysięcy wyborców. Przed reformą wyborczą w 1832 w Anglii zaledwie 2% ludności korzystało z pełni praw politycznych. W 1734 w Polsce 12% już posiadało te uprawnienia. Przyczyny upadku Polski nie należy szukać w stanie anarchii, w jaki kraj wchodził w okresie bezkrólewi, gdyż w każdym ustroju demokratycznym istnieje tendencja do anarchii, niekoniecznie zagrażając niezależności i istnieniu narodowemu. Skutki niekiedy mogą się wydawać proste, lecz przyczyny są zawsze złożone. Polskim królom mogło braknąć autorytetu. Naród, strażnik europejskiej cywilizacji i obrońca wiary, mógł utracić cnoty wojenne i wydawać się drapieżnym sąsiadom kuszącą i łatwą zdobyczą. Jedną jednak z głównych przyczyn rozbiorów Polski był właśnie ów liberalny, postępowy, demokratyczny duch kraju, który zeń robił jeden z najbardziej kulturalnych narodów i na pewno najbardziej liberalne państwo w całej Europie. Uniwersytet w Wiedniu został założony w 1365, w Berlinie w 1809, w Piotrogradzie w 1810. Wówczas, gdy cztery polskie uniwersytety datują się, w Krakowie od 1364, w Wilnie od 1578, w Zamościu od 1595 i we Lwowie od 1661. Cóż dziwnego, że z takimi ośrodkami kultury, z pierwszym w całym cywilizowanym świecie Ministerstwem Oświecenia Publicznego, z nader humanitarną reformą sądownictwa, przeprowadzoną na 20 lat przed Wielką Rewolucją Francuską, z republikańską formą rządów, Polska, otoczona przez trzy ultraautokratyczne monarchie, uważana była za stałe i wciąż wzrastające niebezpieczeństwo dla ich reakcyjnych instytucji. I los jej był przesądzony. Zło płodzi zło. Zbrodnia rozbiorów Polski przyniosła Europie i Europejczykom nieszczęście. Naruszyła równowagę polityczną mocarstw Starego Świata. Ustaliła i definitywnie usankcjonowała system politycznego, ekonomicznego i religijnego ucisku mniejszych narodowości. Wytworzyła atmosferę zbrodni, która panowała w Europie przez 142 lata i bodaj osiągnęła obecnie swój szczyt. Ignacy Paderewski. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Stadion Narodowy to największy stadion w Polsce. Może pomieścić aż 58,5 tysiąca widzów. Ale żeby pomieścić wszystkich, którzy codziennie uruchamiają aplikację Oto Moto, potrzeba aż 3 stadionów narodowych. Nie dziwi więc, że aplikacja Oto Moto jest najpopularniejszą aplikacją wśród serwisów motoryzacyjnych. Oto Moto. Liczby mówią same za siebie. Żegnamy reklamy.